informacje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spada poziom wody w zbiorniku Kachowskim po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze. Rzecznik rządu zapowiada, że Polska będzie blokowała rozwiązania dotyczące relokacji migrantów. Przed nami powroty z długiego czerwcowego weekendu. Policja apeluje o rozwagę. Po wysadzeniu tamy na Dnieprze przez Rosjan poziom wody w zbiorniku Kachowskim wciąż spada. Ostatniej doby obniżył się o ponad metr. Zalew był ważnym rezerwuarem wody dla kilku ukraińskich obwodów. O szczegółach Paweł Buszko. Jak poinformował operator ukraińskich hydroelektrowni Ukrhydroenergo, poziom wody w zbiorniku Kachowskim w okolicach Nikopola spadł poniżej 9,5 metra i nadal spada, średnio o 4 do 5 cm na godzinę. W stosunku do stanu sprzed wysadzenia zapory woda spadła o 7 metrów. Długi na 240 km zbiornik Kachowski jest rezerwuarem wody pitnej dla 600-tysięcznego Krzywego Rogu. Stanowi także źródło wody dla rolników w obwodach zaporowskim i chersońskim. Według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa obniżenie poziomu wody na Dnieprze sprawia, że zabraknie jej do nawadniania ponad 500 000 hektarów upraw. Jednocześnie Ukrhydroenergo poinformowało, że powoli woda spada poniżej wysadzonej tamy, tam gdzie uwolnione masy wody spowodowały powódź. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosjanie wysadzili zaporę we wtorek. Spowodowało to zalanie kilkuset kilometrów kwadratowych terenu. Ewakuowano ponad 2000 osób. Spływająca do Morza Czarnego woda niesie ze sobą tony zanieczyszczeń biologicznych. Caritas Polska wysłała na Ukrainę 5 tirów z pomocą dla osób poszkodowanych po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Kolejne transporty są przygotowywane, ponieważ sytuacja na miejscu katastrofy jest bardzo trudna, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Wysłaliśmy już transport 5 tirów do Odessy. Najpotrzebniejsze rzeczy to oczywiście żywność, środki higieniczne, pompy do oczyszczania domów, środki uzdatniania wody, koce, materace. Domy są całkowicie zalane. Kilkadziesiąt tysięcy osób straciło wszystko, a więc potrzebne jest wszystko. My jutro przekażemy środki finansowe. W kolejnych dniach będziemy organizować kolejne transporty na Ukrainę. Caritas Polska zbiera pieniądze na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Datki można wpłacać na stronie caritas.pl/Ukraina albo wysyłając SMS pod numer 72052. Polska będzie blokowała unijny pakt migracyjny na poziomie Rady Unii Europejskiej, jeżeli projekt wróci tam z Parlamentu Europejskiego, zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Müller. Polityk mówi, że polskie władze przeciwko paktowi będą budowały koalicję wśród europosłów i zaapelował do opozycji, aby przyłączyła się do tej inicjatywy. Piotr Müller jednocześnie zapowiedział, że Polska nie wywiąże się ze zobowiązań zapisanych w pakcie, jeżeli staną się one prawem unijnym. W czwartek ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii przyjęli pakiet migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pakt został przyjęty przy sprzeciwie Polski i Węgier. Do Paryża jedzie jutro prezydent Andrzej Duda. Weźmie udział w obradach przywódców państw Trójkąta Weimarskiego, który tworzą Polska, Francja i Niemcy. Spotkanie w Pałacu Elizejskim będzie poświęcone przede wszystkim dwóm zagadnieniom: sytuacji bezpieczeństwa w Europie w związku z wojną na Ukrainie oraz zbliżającemu się szczytowi NATO, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszystkie trzy kraje zgadzają się co do tego, że konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła już tutaj oczywiście bardzo dużo. Będziemy także zachęcać naszych partnerów zachodnich do zwiększonego zaangażowania. Przed obradami przywódców Trójkąta Weimarskiego dojdzie też do spotkania dwustronnego prezydentów Polski i Francji. Kończy się długi czerwcowy weekend. Tylko wczoraj na drogach w całym kraju doszło do 57 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 69 zostało rannych. Zatrzymano 344 nietrzeźwych kierowców, mówi podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Problem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu faktycznie cały czas jest problemem na polskich drogach. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali 344 kierowców pod wpływem alkoholu w wyniku właśnie działań, w wyniku tych kontroli, wzmożonych kontroli trzeźwości. Dlatego jeszcze raz apelujemy o niewsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu i innych środków. Do końca długiego weekendu na drogach w całym kraju będą liczne patrole drogowe. To był serwis Trójki.

Bardzo zajęty. Dobrze, Michał, za chwilę posłuchamy piosenki Konrada Bauma. Chyba nie zdradzimy wielkiej tajemnicy, mówiąc, że to był prywatnie twój i mój taki cichy faworyt. Jeżeli chodzi o debiuty, prawda? Tak, jeżeli chodzi o debiuty. No ale cóż, trochę nas przeczucie tutaj zawiodło, bo ostatecznie nie zdobył żadnej nagrody, ale ciągle będziemy uparcie twierdzić, że to jest dobry utwór. Tak, oczywiście. W związku z tym to co, posłuchamy, a jeszcze wyprzedzając i zachęcając państwa do tego, żeby niezmiennie słuchać Trójki, to Halina Młynkowa ma się tutaj za moment pojawić, za kilka minut. Tak, czekamy, a później wieczorem również będzie śpiewać. No to co, słuchamy jednego z tych debiutantów, który zrobił na trójkowej muzycznej redakcji spore wrażenie. Dostałem ciebie tak jak nikt. Znowu zacząłem wierzyć w sny. Tylko chwilą tak żyłem, nie rozumiałem tego, co mam. Teraz patrzę na lustro, lecz unikam wzroku. Jestem sam. Nie chciałem zmienić nic. Zostałem sam. Już czas na maskę ukrywa, dobrze schowany cały ten strach. W zwykłej iluzji życia, którą stworzyłem, ciągle gram. Konrad Baum i Sam jak ty. Jedna z piosenek, która bardzo chciała zaistnieć w Opolu. Owszem, wykonał artysta piosenkę, ale niestety nie został nagrodzony. No dobrze, jesteśmy w Opolu, a... Tylko na żywo w naszym studiu, więc zbieramy tutaj legendy również rocka. Były m.in. Grzegorz Stróżniak, wczoraj był Jary, jest Marek Piekarczyk. Witam. Dzień dobry. Jedni są od nagród i orderów, drudzy od pracy ciężkiej, śpiewania dobrego i ratowania ludzi, jak Konrad, który jest bardzo dobrym lekarzem i ratuje naprawdę wiele takich dziwnych sytuacji wylewowych jakichś, nie? Co do niego dzwoni, to mówi, że ratuje właśnie kobietę nocy, no, jest, no to jest porządny człowiek, świetnie ale śpiewa. Trzeba przyznać, że kawałek niezły, prawda? Tak, i przyjaciel, no i świetny kawałek. No dobrze, mamy pytanie. Kiedy pierwszy raz Marek Piekarczyk stanął na scenie Opola? Opola? Jak byłem z CSA chyba. Ale który to mniej więcej mógł być rok? 84 chyba, czwarty. I wtedy ostro robowałem heavy metal. Wybuchy były nawet. No heavy metal world. Tak, heavy, nie, tam było jestem głodny. No i chyba koszmarny sen, to w ogóle przeszło wszystkie pojęcia. A potem Marylka Rodowicz zobaczyła mnie, brata i Florka, jej gitarzystę i skrzypaczka i powiedziała, no trzech braci, nie? Może być, jakbyście tak na scenie byli ze skrzypcami. I to dawaj, idziemy, dawaj meloniki. Zepsułem wtedy smyczek chłopakowi. Ale jak publiczność zareagowała na ten, na te dźwięki takie mocne, rockowe? No bo to do tej pory taka muzyka nie funkcjonowała na tej scenie. A tam... No, wczoraj miałem takie pytanie, jak się czuliśmy śpiewając na festiwalu polskim, jak piosenki, które nie pasują w ogóle i styl. Znaczy ja nie twierdzę, że nie pasują, a nie, tylko no, były inne. Nie, były inne. Ja mówię, gdybyśmy musieli inne piosenki śpiewać, czyjeś tam jakieś, aha, aha. To byśmy no, się to źle czuli. Byłby problem. Nie wiem, czy byśmy się zgodzili w ogóle, ale jak swoje gramy, każda okazja jest dobra i już, no. A co... Było dobrze, dobrze co? Było. Ludzie, było wielu ludzi, którzy się cieszyli bardzo. Ale bo, a reszta to tak to słuchała, no i dobrze, niech słuchają. Bo dzisiaj koncert finałowy, 60. jubileuszowy Opolski Festiwal. Co dzisiaj będzie? No, co będziesz śpiewał? Dzisiaj? Dzisiaj będę śpiewał Nie widzę cię w swych marzeniach, mój ukochany utwór Andrzeja Zielińskiego i Stanisława Węgorza. No, był zagrożony repertuarowo, ale się udało. No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za występ. Marek Piekarczyk, bo tutaj dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko i szczerze mówiąc taka trochę wizyta nieplanowana, ale bardzo się cieszymy, ja że tak, znalazłeś chwilę. Ja tak obliczam, że za jakieś 10 lat, jak skończę 82 lata, to zacznę śpiewać TSA na Festiwalu Polskim, bo to będzie klasyka i ludzie zaczną tęsknić za swoim pierwszym tym, a jakieś, pierwszą młodością. A kapella, na przykład fragment tego utworu, który teraz? Będzie leciał, no. Co na przykład, a kapella? No. Ach, to mogę lwowską piosenkę zaśpiewać. No to proszę, wrócimy. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią, śpimy i my. Słodka wabi nas cisza i do snu ciuli nas ukolisza. Ponieważ masz kurtkę Moro, nasz kot radiowy też jest Moro, w związku z tym... Pasują. Tak, dostajesz kota koty od nas. Nie są morowe, tylko Moro. Dobrze. Dziękujemy za wizytę. Nie trzeba czekać, aż Marek Piekarczyk zaśpiewa TSA na scenie. No posłuchamy właśnie go teraz w Trójce. Absolutnie. Bez podtekstów. Jedziemy. Do widzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znów obejrzałem je. Tyle pięknych mamy zdjęć. Pamiętam każdą z chwil. Pamiętam smak twych ust. Niewiarygodne jest. Głupi los nie skarci mnie. Mojego serca bo tak bardzo kocham cię. Chcę w twym sercu schronić się. Wtedy nie zdążyłem powiedzieć ci wszystko po. Opolski Festiwal. My jesteśmy tuż przy amfiteatrze, stąd nadajemy dla Państwa dzisiaj audycję. Kolejny artysta, który zaprezentował się już na opolskiej scenie, to Kuba Badach. I trzeba przyznać, że on zawsze ma coś takiego, że jest bardzo ciepło witany, bo on, jak mało kto, potrafi wykonywać piosenki innych artystów z takimi niesamowitymi własnymi aranżami. Proszę posłuchać, co powiedział o Festiwalu Opolskim. Dla każdego muzyka to jest miejsce bardzo ważne i my tu przyjeżdżamy w jednym celu. My przyjeżdżamy tutaj dla tych ludzi, bo to ci ludzie, widzowie, słuchacze, ci, którzy są w Amfiteatrze Opolskim, to oni tworzą ten festiwal tak naprawdę od 60 lat. I dla każdego muzyka, niezależnie od tego, jakie są czasy i niezależnie od tego, jaka telewizja festiwal będzie pokazywała, to dla nas najważniejsze jest to, że my możemy stanąć na tej scenie przed tą publicznością. I to jest spełnienie marzeń, i to jest piękne przeżycie, i to jest zaszczyt. Zejdźmy na bardziej przyziemne. Co po Opolu w takim razie? Nad czymś obecnie pracujesz? Jestem de facto cały czas w rozjazdach koncertowych. W tej chwili kalendarz mam zapełniony kompletnie do 12 marca 2024. Poprosiłem menadżera, żeby na razie odpuścił troszeczkę. Tej pracy jest potężna ilość. Za chwilę, w przyszłym tygodniu, reaktywuję swój projekt Old School w nowym wydaniu z innym składem i zaczynamy te koncerty. No, później mam mnóstwo rzeczy jakichś tam gościnnych. W lipcu rozpoczynamy kolejną edycję warsztatów Poluzone, czyli z zespołem Poluzjanci, z którym to zespołem też po 7 latach wróciliśmy na sceny klubowe i zagraliśmy teraz trasę wiosenną, która była mega sukcesem i plany są takie, żeby jesienią znowu pograć, więc no, roboty jest po prostu straszliwa ilość i niestety czuję, że tak się już od tego uzależniłem, że z jednej strony jestem zmęczona, a z drugiej strony bardzo się cieszę na każdy kolejny muzyczny strzał. To siły ci życzę w takim razie i powodzenia dzisiaj na deskach Opolskiego Amfiteatru. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie i pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się. Z Kubą Badachem rozmawiał Paweł Turski. Kuba Badach na scenie opolskiej, ale również na scenie trójkowej za moment. Utwór specjalny wykonywany razem z Moniką Bożym. Zacznij od Bacha, czyli wiadomo Zbigniew Wodecki, którego mural został właśnie kilka dni temu w Opolu odsłonięty. W takim razie posłuchajmy tej wersji absolutnie tego kultowego utworu w trójce. Zacznij od Bacha. Gdy musisz wstać, choć tulisz tak pod głową kłoczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo, witaj. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmej. I zacznij od Bacha, w rogu się waha ktoś, kto winien wejść, a może nie. Gdy musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Słońce już zawiesza na szczytach już poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy. Zacznij 60. Opolski Festiwal. Meldujemy się kolejny raz tutaj obok, na żywo. Obok amfiteatru i zgodnie z naszą obietnicą, zapowiedzią, Halina Młynkowa jest obok nas. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Fajna kreacja, tak chciałem powiedzieć, samo złoto. Dziękuję bardzo. Mówią, że milczenie złotem. Mam nadzieję, że opowiesz nam o Słuchaj, w wielu rzeczach. Tak. Każdy musiał mieć kiedyś swój pierwszy raz, jak wiadomo, stara prawda mówi. Pamiętasz swój pierwszy opolski koncert? Pamiętam swój pierwszy opolski koncert, a tak naprawdę dwa, ponieważ za pierwszym razem, kiedy tu przyjechałam, to byłam w trakcie nagrań pierwszej płyty z zespołem Bratanki. I kiedy nagrywaliśmy właśnie te wszystkie słynne czerwone korale i tak dalej, to Chórek Rysia Rynkowskiego poprosił mnie, żebym ich wsparła tutaj w Opolu w premierach z piosenką właśnie Tylko kochaj chyba, bo tak się nazywa. No i Rysiu wtedy wygrał te premiery. No odpowiednie, są... jak się ma odpowiednie wsparcie, to się wygrywa. Tak, dokładnie. Oczywiście, że tak. Ale piosenka potem... jak piosenka, ale te chórki. Ale te chórki, dokładnie. Natomiast później, rok później już z zespołem Bratanki, rzeczywiście to był niesamowity szał. Ale powiem wam, że mam wrażenie, że wczoraj się historia powtórzyła, ponieważ widownia była wczoraj tak fenomenalna, tak fantastyczna, że to po prostu dla tych, którzy byli wczoraj pierwszy raz w Opolu, to piękny start. Bo mówisz o koncercie premier, prawda? Tak, premiery i później też czas ołowił po prostu fantastycznie. Naprawdę widownia wczoraj była niesamowita. Miałam cały czas ciary, oczywiście na scenie i to są dokładnie te same emocje sprzed lat. Ale dzisiaj znowu po raz drugi będziesz. Co to za koncert i czego można się spodziewać? Dzisiaj koncert 60-lecia, piosenki, które tutaj zabrzmiały, piosenki, które zostały tutaj zapamiętane w Opolu na przestrzeni 60 lat. Ja jestem bardzo dumna, że mogę wystąpić z utworem, który towarzyszył mi od początków mojej kariery i jest nadal po prostu śpiewany przez kolejne pokolenia i to jest piosenka W kinie w Lublinie, kochaj mnie. Okay. Lepiej w Opolu akurat. Dokładnie. W kinie w Opolu. Tak jest. Słuchaj, a opowiedz nam trochę o tym, jak zaczęła się wasza współpraca z Tulią. Jakie były prapoczątki jakby tego pomysłu? Prapoczątki to są w ogóle sięgają jeszcze pandemii, ponieważ myśmy były zaproszone do wspólnej płyty zespołu Pectus i jak wiele jeszcze innych dam polskiej piosenki. Natomiast no, tak niefortunnie się zdarzyło, że akurat ten termin wypadł na początek pandemii i większość artystów odmówiła, po prostu bali się przyjechać, bali się tego, co będzie, jaka będzie opinia po tym, że gra się w pandemii. Tam były wtedy rzeczywiście zachowane wszelkie możliwości, warunki. To był pierwszy raz, kiedy ludzi zobaczyłam w maseczkach, bo to był pierwszy tydzień albo drugi tydzień. No i wtedy jakby nie z tego koncertu nie wycofały się Tulie i ja. Więc myśmy się tam wtedy spotkały i te korytarze puste i to wszystko, więc to był taki nasz początek, po prostu pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy. Później już jakoś tak mieliśmy okazję bliżej się poznać, porozmawiać i dziewczyny w związku z tym, że właśnie przygotowują płytę na jesień, która się pojawi właśnie z takimi duetami i jeszcze niespodziankami muzycznymi, zaprosiły mnie do tego projektu i jestem bardzo dumna, że mogę właśnie ten projekt otwierać, ponieważ to jest właśnie pierwszy utwór promowany i właśnie jeszcze do tego wszystkiego tak się złożyło, że znaleźliśmy się w premierach. Natomiast jakby sam utwór był tak no, naprawdę pod płytę robiony. Jasne. To co, posłuchamy tego utworu? Tak, no właśnie, że myślę, że to tak dużo dobrych i ciepłych słów o tej piosence powiedziałaś, że chyba nadszedł czas, żeby tej piosenki posłuchać. Rozumiem, że obowiązki za chwilę przed tobą, bo pewnie próby, pewnie szykowanie się, kreacja i tak dalej, i tak dalej. No, muszę iść na scenę, ale jeszcze chciałam bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wysyłali na nas głos i którzy wczoraj jakby zdecydowali, że zdobyłyśmy Karolinkę, także jeszcze raz wielkie dzięki. Halina Młynkowa i Tulia, bardzo dziękujemy za twoją wizytę u nas. Poczekaj, ale tak jak Marek coś a cappella, to może Halina by tam coś zaśpiewała. Czerwone korale. Na przykład. Korale? Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z poli aż dębiny i łzy dziewczyny i wielkie łzy. Dziękujemy serdecznie. Tak wielkie. Się śpiewa. Dziękuję bardzo. Chociaż parzę się. Rozpacz bez dna, to też nie ja. Gdy się potknę, wiem.

Bracia w Trójce, my jesteśmy w Opolu, gdzie trwa jubileuszowy 60. festiwal, tuż przy samym amfiteatrze. Wczoraj Piotr Cugowski fenomenalnie wykonał piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie. No tak, były emocje, no i te pióra też na wietrze jego falowały fajnie. A jeżeli chodzi o emocje festiwalowe sprzed lat, to kilkanaście lat temu artystka, która również dzisiaj wystąpi na polskiej scenie, tym utworem można powiedzieć, że Opole rzuciła na kolana. Tomku, kto to jest? Kasia Cerechnicka, proszę posłuchać. Festiwal Opolski. Jesteśmy tutaj pod amfiteatrem na miejscu w trójkowym studiu. Kolejna legenda. Jest trochę zmachany, tak, bo przybiegł tuż po próbie Krzysztof Cugowski. No myślę, że przybieg to za dużo powiedziałem. To może pozwolę sobie zdradzić to, co przed chwilą pan Krzysztof tutaj poza anteną powiedział, że spotkał pan paru starożytnych kolegów. To kogo pan tam spotkał? Ale do mikrofonu warto. Tak, spotkałem Andrzeja Dąbrowskiego, spędzałem teraz Andrzeja Rosiewicza, No i no, był, no jeszcze kogoś, ale już zapomniałem. No dobrze, a pamięta pan swój no, pierwszy słabo. Koncert? No, pamiętam, nie, znaczy, w Opolu. To pamiętam, bo to było tylko 48 lat temu, więc to jak wczoraj. Moja pamięć sięga. I tutaj graliśmy, to jeszcze nie graliśmy w zasadniczym w festiwalu, tylko był taki koncert rockowy. Całą noc zaczynał się o 12 w nocy i skończył się o 8 rano. I myśmy z SBB kończyli ten, jak już słońce wychodziło za w oczy świeciło i myśmy rock and roll grali, także tak było i to był pierwszy raz. Tak. I wtedy jeszcze, wtedy wyszła nasza czwórka czarna taka, jest taki Samotny dom między innymi. Czwórka, świetnie pierwsza się nasza składa, płyta. Bo właśnie mamy przygotowane. To zobaczy, co tutaj zagramy. No to... 1975 rok z tego co tak, pamiętam. Tak, gdzie nikt nie uwierzy w żadne przypadki, nie ma przypadków. No umówiliśmy się dawno. Panie Krzysztofie, tak. Dziś wieczorem, tonight, co tak. będzie można usłyszeć, no zobaczyć? No cóż, no ja tradycyjnie Cień Wielkiej Góry, tak. bo to była pierwsza piosenka, którą zaśpiewałem tutaj na festiwalu właściwym. No i po paru latach ponownie. Ale jest taka forma, że po prostu pan tak ryknie konkretnie jak lew. Ja uważam, że większość tego repertuaru z dwóch pierwszych płyt to są rzeczy, ja się nie wstydzę powiedzieć, ale rzeczywiście poważne i ponadczasowe. Grałem to w różnych konfiguracjach z różnymi muzykami, łącznie z orkiestrami symfonicznymi, bo mam taki program, gdzie to jest wszystko przearanżowane na orkiestrę symfoniczną, łącznie z Szalonym Koniem. Jeden z poważnych dyrygentów, który prowadził to, mówi do mnie, wie pan co, to jest poważne dzieło symfoniczne. Ja mówię, tak, bo było zrobione na dwie gitary i bęben. On tak na mnie patrzył, jak ja bym się z niego jaja robił, ale a to była szczera prawda. Także okazuje się, że... No dobrze, wspomniał pan, że to 40... Ile? 2? 8? 8. 48. 2 to by byłoby niedawno. 48 lat. Przez te lata na pewno wydarzyło się coś, co pan wspomina do dziś, takiego z kuluarów. Co nie, można opowiedzieć. No to... tutaj jest... Nie. Chociaż, i co się pamięta? Chociaż już coraz więcej można powiedzieć, ale jeszcze nie to, co by można było opowiedzieć. Także było bardzo wiele. Wtedy kiedyś to Opole było takim spotkaniem wszystkich z ludzi, którzy w tej branży się obracali i których się nie spotykało na co dzień. Tutaj można było spotkać kolegów i koleżanki, których się nie widziało rok na przykład z poprzedniego. Było inaczej. No, że w ogóle czasy inne, więc nie ma się co do tego. W tej chwili każdy coś zaśpiewa, zatańczy, pójdzie i idzie. Wtedy się odbywało wszystko tak, jak się należy. Czyli część oficjalna i nieoficjalna. Mało tego, w czasie części oficjalnej było części nieoficjalnej. No było... części ja nigdy nie zapomnę, kiedyś Skaldowie mieli taką piosenkę nie domykajmy drzwi. I myśmy siedzieli tutaj w barze dużą grupą ludzi, no i nagle wywołują, że Skaldowie na scenę. No to tego i no, to wszyscy do ekranu, żeby to zobaczyć. Okazało się, że wszystko się odbyło. Na koniec jeszcze Jacek postawił trąbkę no i zatańczył dookoła Krzesanego i myśmy mówili, a jak tak, to przepraszam. Czyli da się. Wszystko się da. A na przykład a cappella Cień Wielkiej Góry teraz, kawałek? Nie. Ja już się tyle naśpiewałem. Ale jakby pan na przykład, bardzo proszę. Ja nie umiem śpiewać. O to chodzi właśnie. Panie Krzysztofie, ja pamiętam, kiedyś robiłem z panem wywiad i pan powiedział, że to śpiewanie to jest najmniejszy problem. No, to prawda. Dojazd do śpiewania jest problemem. Dokładnie to pan wtedy powiedział. Tak, to prawda. Krzysztof Cugowski gościł nasze satelitarne studio tuż obok amfiteatru. A wieczorem będzie śpiewać na dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wizytę. No posłuchaj Zbudka Suflera. Jest taki samotny dom. Drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski tam. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył rozbity czas. Muszę Państwu powiedzieć, że nie mogliśmy wybrać lepszej piosenki, która by zwieńczyła nasze bycie tutaj w Opolu na 60. Festiwalu Opolskim, bo Krzysztof Cugowski, Budka Suflera śpiewają A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój i się wszystko zgadza, bo przecież pierwszego dnia padało, grzmiało, a potem nawałnica. Tak jest, a potem nagle piękna, słoneczna pogoda, więc można nawet powiedzieć, że a po burzy przychodzi słoneczny dzień. Tak, i dalej, i w drogę nam, proszę Państwa. Tak, to oznacza, że nasz pobyt w Opolu właśnie dobiega końca. Chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim wszystkim osobom, które nam pomagały tutaj w pracy. Ekipie technicznej Pawłowi Turskiemu, który wykonał kawał fajnej roboty. Realizatorom, którzy z nami współpracowali. To był naprawdę fajny czas. Tak, dokładnie. 3 dni niesamowite. Też Marcin Wąsiewicz, logistyka, który cały czas nas tutaj wspierał. Warto wspomnieć. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Michał Żołądkowski.